taniej o 44%. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzecia fala pandemii to bardzo poważne zagrożenie, mówi minister zdrowia. Od dziś szaliki, chusty i przyłbice nie mogą zastąpić maseczek. Mija 6 lat od zamordowania lidera opozycji w Rosji, Borysa Niemcowa. Trzecia fala pandemii w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń. Zmarło 259 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że trzecia fala epidemii jest poważnym zagrożeniem. Świadczy o tym sytuacja w sąsiednich krajach. Wystarczy się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, co się dzieje w Czechach, co się dzieje na Słowacji. Mamy o blisko 3 tysiące więcej nowych zakażeń niż tydzień temu. Rośnie też liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekroczyliśmy już w tej chwili ponad 14 tysięcy, jeżeli mówimy o łóżkach tak zwanych covidowych. Także rośnie nam liczba zajętych respiratorów. W ostatnich dniach najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców rejestruje się w województwie warmińsko-mazurskim. Barbara Góra, Polskie Radio. Tam też od dziś do 14 marca zamknięte będą kina, teatry, muzea, galerie handlowe, hotele, baseny i korty. Do zdalnego nauczania w tym regionie od poniedziałku wrócą uczniowie najmłodszych klas. A dziś już od północy w całym kraju obowiązują przepisy obligujące do korzystania z maseczek, mówi krajowy konsultant do spraw epidemii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Maseczki, które szczelnie osłaniają nos i usta, szczelnie przylegają do twarzy, są w stanie ograniczyć transmisję, czyli przefiltrować ponad 90% patogenów, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Od dziś także z powodu dużego wzrostu liczby zachorowań w Czechach i na Słowacji, przyjeżdżając do Polski z tych krajów, trzeba poddać się kwarantannie. Mija 6 lat od zamordowania Borysa Niemcowa. Lider rosyjskiej opozycji został zastrzelony w centrum Moskwy obok murów Kremla. Od rana w tym miejscu ludzie składają kwiaty. Hołd politykowi oddadzą też zagraniczni dyplomaci, w tym przedstawiciele polskiej ambasady. Kule dosięgły Borysa Niemcowa przed północą 27 lutego 2015 roku. Policja ujęła zamachowca i jego wspólników. Sąd skazał ich na wieloletni pobyt w łagrze. Jednak, jak podkreślają krewni i przyjaciele opozycjonisty, do dziś nie wskazano, kto był zleceniodawcą zabójstwa. Działacze opozycji obarczają odpowiedzialnością za zamach prezydenta Rosji i jego otoczenie. W ich ocenie to Władimir Putin swoimi wypowiedziami doprowadza do skłócenia Rosjan i podsyca nienawiść do tych, którzy mają inne zdanie niż Kreml. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Adam Malecki. Na początek tenis oczywiście, przedłużył się finał debla, mecz Polki opóźnił się o 15 minut, ale jest już na korcie. Iga Świątek od kilku minut gra w finale turnieju w Adelaidzie. Po wielkoszlemowym triumfie w French Open ma szansę na kolejny cenny łup. Jej rywalką w finale jest Szwajcarka Belinda Bencic. W skokach narciarskich dziś rywalizacja na skoczni normalnej. Wystartuje 5 Polaków, tytułu bronić będzie Dawid Kubacki, do tego Kamil Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Klemens Burańka. Stoch przyznaje, że czuje dodatkową presję, choć są to jego już 9 Mistrzostwa Świata. Każde zawody są super doświadczeniem, ale takie imprezy jak Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, czy takie turnieje jak właśnie turniej 400 skoczni czy rower, to zawsze taki dodatkowy dreszczyk emocji się gdzieś uwalnia i jest więcej stresu, tak. Początek skakania o 16.30. Wcześniej o 11.45 na trasach narciarskich w biegu łączonym zaprezentują się biegaczki, a wśród nich Izabela Marcisz, Karolina Kaleta i Karolina Kukuczka. A od 13.30 bieg panów z udziałem Kacpra Antolca i Mateusza Haratyka. W piłkarskiej ekstraklasie po zwycięstwach Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa dziś ciąg dalszy 19. kolejki. O 15.00 ostatnia w tabeli Stal Mielec podejmie Lechię Gdańsk. O 17.30 zagrają Jagiellonia Białystok z Piastem Gliwice, a o 20.00 Górnik Zabrze podejmie lidera Legię Warszawa. A kolejny sport kilka minut po 17.00. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Sobota pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa. Na terenach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie do 6 w centrum i 9 na Pomorzu Zachodnim. Już za chwilę śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie tylko o teatrze, lecz o szeroko pojmowanej sztuce. W ciągu godzinnej audycji 3 gramy Redbada zagłębimy się w świat performatywny. Poznamy utalentowanych i przedsiębiorczych artystów. Moim pierwszym gościem będzie ten Stefano Terracino. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam dziś po 11:00. Redbad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jakiego Rysiek mega smartfona na mega okazjach w Media Expert kupił? No co ty? No? No to też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Tylko do niedzieli. Smartfon Samsung Galaxy S21 i Samsung Galaxy S21 Plus. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? By oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy, a Netflix nawet na rok w prezencie. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Mediamarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a po drugiej stronie szyby są Anna Regulska i Paweł Turski. A nasi goście, których można posłuchać i zobaczyć online, to posłowie Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Marek Sawicki, to już raz powiedziałam. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Ojej, jakie echo. Marcin Kierwiński, PO, Koalicja Obywatelska. To już powiedziałam? Czy już drugi raz pana przedstawiłam? Tak, już było. Dzień dobry. To ja jestem tym echem chyba. I minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To jeszcze raz. Marek Sawicki, Jarosław Sellin, Marcin Kierwiński, Błażej Spychalski. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Jestem bardzo blisko. Radio, Facebook, Trójki, YouTube i strona internetowa Polskiego Radia. Tu jesteśmy. Proszę panów, proszę państwa, poznaliśmy założenia Krajowego Planu Odbudowy. Do 2 kwietnia potrwają konsultacje. I co nas czeka? Co wynika z tego Krajowego Planu Odbudowy? Marek Sawicki. No przede wszystkim we wrześniu pan premier nas informował uroczyście, że wynegocjował 64 miliardy euro. W tej chwili widzimy, że to jest niewiele ponad 57, a więc prawie 7 miliardów euro gdzieś uciekło. Jest 5 filarów, oczywiście jest to słynna piątka Kaczyńskiego. Jak ta pierwsza się skończyła, pamiętamy, więc dobrze byłoby, żeby ta nie była tak źle realizowana jak strategia odpowiedzialnego rozwoju, bo tej pan premier nie zrealizował. Ale tu mam nadzieję, że jeśli ona zostanie po konsultacjach przyjęta i wysłana do Brukseli, to oczywiście pod kontrolą zewnętrzną, czy z kontrolą zewnętrzną, pan premier i rząd, mam nadzieję, że będzie musiał tę strategię realizować. A chcę jeśli chodzi o te pięć filarów, panie pośle, panie ministrze, te filary, to są dobrze rozłożone akcje? Tak, ja znam te filary, panie redaktor. Znam te filary i chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o te filary, to przynajmniej trzy filary: zdrowie, mobilna, inteligentna Polska i transformacja energetyczna, zielona, nie będą zrealizowane, jeśli nie będzie ścisłej współpracy rządu z samorządem. I tu liczę na bardzo konstruktywne konsultacje, na przyjęcie propozycji, planów także samorządowych, żeby można było rzeczywiście harmonijnie to zrealizować, bo bez udziału samorządowców tych trzech filarów na pewno zrealizować się nie da. No, jest też odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki. Rozumiem, że po 5 latach rządów PiS jesteśmy na takim etapie, że trzeba już tę gospodarkę odbudowywać. I dobrze, że jest ta refleksja, że rzeczywiście to planie zostało zawarte. Więc będziemy to konsultować. Natomiast pani redaktor też jest bardzo istotna, związana z tym coś z pana połączeniem się dzieje. To może jeszcze pytanie za chwilę. Dobrze? Pytanie, dlaczego pan premier przedstawił to dopiero w piątek, a nie we wtorek przed obradami Sejmu, żebyśmy mogli już w Sejmie o tym dyskutować i zgłaszać panu premierowi konkretne propozycje. Czego pan premier się bał, przedstawiając to w piątek, chowając się jak gdyby poza obrady Sejmu? Może doszlifowywał? No, pytanie, czy jeszcze długo będzie to szlifował? No, czasu jeszcze trochę jest. Konsultacje do drugiego. No nie do końca wiedział, kto szlifuje, bo jak przedstawiał, to nie Krajowy Plan Odbudowy, tylko Krajowy Program Odbudowy. Więc być może rzeczywiście pan premier jeszcze nie zapoznał się z tym projektem i pan na piątek go zaprezentował. Pan Marek Sawicki ma nie najlepsze połączenie. Jarosław Sellin na pewno uwagi do planu będzie mieć Solidarna Polska. Bo tu jest taki mocny akcent postawiony na kwestie przekształceń energetycznych, a to jest, jak wiemy, punkt sporny. Tutaj się nie ma o co spierać, dlatego że ten program odbudowy jest też konstruowany wedle ram, które zostały zaproponowane przez samą Komisję Europejską i rzeczywiście około 40% tych środków musi iść na transformację energetyczną, na tak zwaną zieloną politykę. I to tak musimy po prostu podzielić, zgodnie z rozporządzeniami, które do nas dotarły ostatnie chyba 10 dni temu. 10 dni temu ostatnie rozporządzenie w tej sprawie do nas dotarło i to jest jednocześnie odpowiedź na pytanie, dlaczego teraz dopiero przedstawiamy ten plan i oddajemy go do konsultacji społecznych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Polska wywalczyła na tym szczycie Unii Europejskiej w połowie zeszłego roku największe środki w historii naszej przynależności do Unii Europejskiej dla Polski. To jest 770 miliardów złotych. Przeliczeniu na złotych. Ale Marek Sawicki mówi, miało być więcej. I fakty są takie, że miało być więcej. Ja mówię o wszystkich funduszach. Mówię o polityce spójności, które wynosi ponad 72 miliardy euro. Mówię o tym funduszu odbudowy, o którym teraz mówimy, to jest ponad 57 miliardów euro i jeszcze fundusz sprawiedliwej transformacji. Tutaj miało być więcej. To są trzy źródła, które muszą być ze sobą komplementarne, jeśli chodzi o nasz plan wykorzystania. Jeśli chodzi o politykę spójności, to już przedstawiliśmy założenia podziału tych pieniędzy, również z samorządami, wbrew temu, co mówi pan poseł Sawicki. Natomiast jeśli chodzi o ten fundusz odbudowy, to czas mamy do końca kwietnia, żeby przedstawić szczegółowy plan w Brukseli i dlatego od wczoraj zaczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie, które rzeczywiście mają potrwać do początku kwietnia. Tu się nie ma co ścigać z innymi państwami, bo inne państwa, które już takie plany na przykład przedstawiły, to teraz muszą te plany korygować, tak jak powiedziałem, ostatnie rozporządzenie z Brukseli przyszło dopiero 10 dni temu. A my nie będziemy musieli korygować? Myśli pan, że wszystko jest... No właśnie nie chcemy korygować, dlatego chcemy w spokojnym czasie ten plan przedstawić, czyli skonsultować go solidnie przez cały marzec, a przedstawić go w kwietniu. I te środki są podzielone rzeczywiście na tych pięć filarów. Odporność gospodarki 18,5 miliarda, ochrona zdrowia 19 miliardów, inteligentna mobilność, czyli infrastruktura drogowa i kolejowa 27,5 miliarda, energia 28,5 miliarda, transformacja cyfrowa 13,5 miliarda. To są istotne środki, chcemy po nie sięgnąć. Na pewno po te środki, które są bezzwrotnymi dotacjami, krajami. Natomiast co do środków, które są w tej puli Funduszu Odbudowy zawarte w ewentualnych pożyczkach, to się oczywiście warto zastanowić, czy będzie potrzeba i czy jest i czy będziemy mieli ochotę po nie sięgnąć. W razie potrzeby oczywiście tak, ale być może nie mamy takich potrzeb pożyczkowych, jak na przykład te kraje południa Europy, ale to oczywiście w trakcie realizacji się okaże. Więc mamy naprawdę dużą szansę. Na skutek tych trzech funduszy, o których mówiłem na początku, mamy naprawdę dużą szansę po pandemii bardzo mocno ruszyć z kopyta, że tak powiem, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki i tak ten rozwój zaprogramować, żebyśmy bardzo szybko, szybciej niż marzyliśmy, szybciej niż przewidywaliśmy wcześniej, osiągnęli ten poziom życia, zamożności indywidualnego Polaka, indywidualnego obywatela, jaki jest charakterystyczny dla najbogatszych krajów Unii Europejskiej na Zachodzie i to jest naprawdę osiągalne. Musimy dobrze sobie panie ministrze, teraz Marcin Kierwiński. Na pewno Koalicja Obywatelska będzie miała uwagi i jak tutaj widzimy, słyszymy, bo anonsowała to od wczoraj, ma też receptę na kryzys. To ma być taki kontrplan? Po pierwsze, panie redaktor, szanowni państwo, ja słucham pana ministra Sellina, który mówi o największych w historii środkach. No, panie ministrze, pierwszy raz Fundusz Odbudowy na poziomie Unii Europejskiej jest uruchamiany, więc jeżeli coś jest pierwszy raz, no to rzeczywiście są to środki historycznie duże, ale to bynajmniej nie jest zasługa waszych rządów. To proszę o tym pamiętać. To jest zasługa tego, że Unia Europejska postanowiła pomagać państwom członkowskim, oczywiście w ramach przecież także składek, które są od państw członkowskich zbierane, pobierane. Ja jestem bardzo rozczarowany tym wczorajszym dokumentem pana premiera Mateusza Morawieckiego, tą prezentacją, bo tam było coś, co jest typowe dla Mateusza Morawieckiego. Rzucanie wielkimi liczbami, kreślenie wielkich planów, natomiast żadnych konkretów i żadnych realnych informacji o tym, kto ten dokument przygotowywał, według jakich kryteriów, czy jakiekolwiek wstępne rozmowy odbywały się, czy to z przedsiębiorcami, czy to z samorządami. No nie ma tych konkretów. Ja planów pana Morawieckiego wiele słyszałem, mało natomiast widziałem realizacji tych planów. Ja słyszałem o milionach samochodów elektrycznych, słyszałem o stoczni marynarki wojennej w Radomiu. Nic z tego się nie ziściło, więc spokojnie czekam na te konsultacje i wiem jedno, że ten plan jest spóźniony. Tu nie chodzi o to, panie ministrze, czy my się z kimś ścigamy, czy nie. Chodzi o to, aby nie tracić czasu, bo Polacy potrzebują tych pieniędzy. Ja rozumiem, że rząd PiS-u cały czas twierdzi, że ma jeszcze czas, że może jeszcze poczekać. Ale wcześniej byśmy ten swój plan przygotowali, to tym wcześniej byśmy dostali pieniądze. Są jakieś terminy w Unii Europejskiej, pani redaktor, dotyczące wszystkich. Im wcześniej ratyfikujemy kwestię Funduszu Odbudowy, a do tego jeszcze bardzo daleka droga, no bo na razie rząd PiS-u kłóci się wewnętrznie. Nie wiadomo, czy PiS ma większość, aby ten plan przegłosować, to po pierwsze. Ale gdybyśmy wcześniej przygotowali te dokumenty, gdybyśmy wcześniej złożyli wszelkie niezbędne dokumenty, to byłaby szansa na to, żeby te pieniądze popłynęły do polskiej gospodarki już od lipca, ponieważ rząd zwleka, pewnie w lipcu Polacy nie zobaczą tych pieniędzy, a bardzo tych pieniędzy w kontekście koronawirusa potrzebują. I rzeczywiście pani redaktor zapowiedziała to, co za niespełna 2 godziny będzie odbywać się. Dziś pan przewodniczący Borys Budka przedstawi te najważniejsze, bardzo konkretne punkty pomocy Polakom po COVID-zie. To będzie prezentacja, która będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowisk przedsiębiorców, także samorządowców. Panie pośle, to koalicja będzie pomagać po COVID-zie, czy to jest propozycja dla rządu, żeby ten wasz plan uwzględnił? Panie redaktor, czy to będzie jakaś pomoc, nie wiem, w ramach środków własnych samorządów? Pani redaktor, oczywiście, że złożone projekty, które wynikają z tego, czego potrzebują dzisiaj przedsiębiorcy, czego dzisiaj potrzebują polskie samorządy. Jeżeli pan premier Morawiecki przez 2 miesiące nie jest w stanie przedstawić realnego planu pomocy, mi nie chodzi o slajdy, raz jeszcze podkreślę, nie chodzi o epatowanie wielkimi liczbami, tylko chodzi o bardzo konkretne rozwiązania prawne, to opozycja musi zastępować rząd, ten rząd sobie nie radzi, więc my taką propozycję dziś przedstawimy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe i mam nadzieję, że także takie twórcze dla polityków rządowych może czegoś wreszcie się nauczą. Minister Błażej Spychalski, co prezydent Andrzej Duda wniósł do tego planu? Czy brał udział w jego przygotowaniu? Bo tutaj Marcin Kierwiński żałuje, że nie wiadomo, kto ten plan przygotowywał, właściwie jego założenia, bo planu jeszcze nie ma. Panie redaktor, szanowni państwo, ja bym się w ogromnym stopniu zdziwił, gdyby przedstawiciele opozycji mówili coś dobrego. Ja mam takie wrażenie, że... Ale chciałby się pan zdziwić, prawda? To takie byłoby miłe. Skupiają się na tym, żeby na ślepo krytykować, a żeby przypadkiem, broń Panie Boże, nic dobrego o różnego rodzaju projektach przygotowywanych przez rząd nie powiedzieć. Czy to jest dobre? No to jest przede wszystkim nieodpowiedzialne, pani redaktor, bo jeżeli spojrzymy na sytuację gospodarczą Polski, jeżeli spojrzymy na sytuację ekonomiczną Polski, polskich przedsiębiorców na tle Europy, bo to warto podkreślać, to ona jest całkiem niezła. Oczywiście chcielibyśmy, żeby była jeszcze lepsza, chcielibyśmy, żeby nasza sytuacja gospodarcza była jeszcze lepsza, no ale jeżeli spojrzymy obiektywnie na to, co się dzieje, to widzimy, że Polska radzi sobie naprawdę całkiem przyzwoicie i to przede wszystkim dostrzegają instytucje międzynarodowe, to dostrzegają instytucje unijne, które mówią o tym, że pomoc, którą oferujemy dla polskich przedsiębiorców, nasza sytuacja gospodarcza jest stabilna, a gospodarka jest efektywna. I o tym warto pamiętać, o tym trzeba mówić. To jest po pierwsze. Po drugie, oczywiście dzisiaj mamy sytuację taką, że przygotowujemy się do dużych programów, które będą zmieniać Polskę w najbliższym czasie. Ten Krajowy Plan Odbudowy, o którym rozmawiamy, to jest taki przedsionek do nowego Polskiego Ładu, do wielkiego programu modernizacji Polski po koronawirusie. My się do tego przygotowujemy. My wiemy, że to jest nasza wielka szansa. To jest wielka szansa na to, żeby przebudować polską gospodarkę, żeby jeszcze bardziej zmodernizować polską infrastrukturę, żeby rozwinąć to, co jest dzisiaj już w pewnym sensie naszym znakiem rozpoznawczym, czyli usługi cyfrowe, żeby cyfryzacja Polski postępowała w jeszcze szybszym i jeszcze w większym stopniu. To są wszystko wielkie wyzwania modernizacyjne, które są przed nami. No to ja powtarzam pytanie, panie ministrze. Ale niejednocześnie. Jakikolwiek konkret z tej wczorajszej prezentacji premiera Morawieckiego. Jeden konkret. Pośle, troszkę tak słabo się rozmawia, jeżeli jesteśmy w takich warunkach technicznych, więc bardzo proszę poczekać na swoją kolej, ale ja bym chciała zapytać pana ministra, właściwie powtórzyć to pytanie, co konkretnego prezydent wniósł do tego planu i jakie ma jeszcze może pomysły na wzmocnienie pewnych rzeczy? Panie redaktor, my oczywiście cały czas rozmawiamy ze stroną rządową, cały czas konsultujemy propozycje, które są przez polski rząd, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiane. W poniedziałek odbyło się takie spotkanie pana prezydenta z najbliższymi współpracownikami, z panem premierem i najbliższymi współpracownikami pana premiera. Właśnie spotkanie konsultacyjne w sprawie nowego Polskiego Ładu, na którym te wszystkie kwestie były przez nas bardzo szczegółowo dyskutowane. No, takie spotkania będą się odbywały nadal w najbliższym czasie, dlatego że mamy przed sobą parę tygodni takiego czasu, którego potrzebujemy na skonsultowanie, na zweryfikowanie tego wszystkiego, co mamy. No, od tego są, pani redaktor, konsultacje. To, co tutaj panowie przed chwilą mówili, że brakło konsultacji, że to nie tak powinno być. No, szanowni państwo, te konsultacje dopiero przed nami. Myślę, że pan premier... Ale podobno lista konsultantów jest już... Do tych konsultacji zaproszą, czy samorządy, które... Wczoraj gdzieś czytałam, panie ministrze, że lista konsultantów już jest właściwie zamknięta. Jeszcze zanim został przedstawiony ten plan, a właściwie jego założenia, to już ta lista była zamknięta. Nie wiem, jestem przekonany, panie redaktor, że każda dobra propozycja, która będzie skierowana do tego planu, która będzie jeszcze bardziej rozwijała ten plan, będzie propozycją przedyskutowaną. Jeżeli będzie to propozycja rozsądna, będzie w tym planie umieszczona. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Proszę panów, jak tutaj słusznie ktoś zauważył, jest problem z głosowaniem w sprawie Funduszu Odbudowy, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, no ale myślę, że tutaj opozycja pomoże. Ale przy okazji chcę zapytać, jak wygląda sytuacja w Zjednoczonej Prawicy? Czy rzeczywiście otwierają się jakieś możliwości zmian na scenie politycznej, coś się dzieje po głosowaniu czwartkowym, kiedy to Solidarna Polska głosowała razem z opozycją w sprawie informacji o Funduszu Wsparcia Kultury. Prezydent, premier, wicepremier Jarosław Kaczyński, który udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, no troszeczkę pogroził palcem, aczkolwiek moim zdaniem nie bardzo mocno. Coś się zmienia, coś się szykuje. Marek Sawicki, jak pan to widzi? W Polsce Zjednoczonej Prawicy nic się nie zmienia, nic się nie szykuje. Wspólnota władzy, stanowisk jest silniejsza niż racjonalność. Chcę wyraźnie podkreślić, że takie głosowania w Sejmie nieuzgodnione czy nie razem z grupą, którą się reprezentuje, zdarzają się. No, na tym posiedzeniu Solidarna Polska głosowała przeciwko PiS-owi w sprawie informacji ministra kultury. Kierownictwo Platformy głosowało za ustawą o Sądzie Najwyższym razem z PiS-em, więc to są takie sejmowe błędy, które no, się ale podobno to Wi-Fi tam źle działa i dlatego. Halo? Mówię, że podobno tam źle Wi-Fi działa w Sejmie i dlatego część polityków Koalicji Obywatelskiej tak głosowała. No może i tak, a Solidarna Polska nie do końca chyba też świadomie tak głosowała, bo bardzo mocno została przez pana premiera Kaczyńskiego skarcona. Myślę, że ten czas utarczek, awantur powoli się kończy. Natomiast rzeczywiście Solidarna Polska głosuje za Funduszem Odbudowy, bo oni jasno informują, że po pierwsze pan premier oszukał nas, że ma 64 miliardy, a dostał 57 z kawałkiem. Po drugie mówił, że nie ma powiązania z praworządnością i będzie porozumienie unijne wetował, a potem okazało się, że jeszcze wprowadził większy zakres tego powiązania i że dzisiaj Polska jest bardziej zależna od Unii Europejskiej i zjednoczona z Unią, bo nie tylko będziemy mieli, że tak powiem, wspólne prawo, ale także będziemy mieli wspólne kredyty, będziemy mieli wspólne podatki, więc na to wszystko premier wyraził zgodę i na to Solidarna Polska. A Koalicja Polska będzie głosować za tym wszystkim? Pani redaktor, Solidarna Polska na pewno nie będzie głosować za tym wszystkim, natomiast Koalicja Polska stawia tutaj warunki. Oczywiście będziemy uczestniczyć w tych konsultacjach i w odróżnieniu od tego, co mówił pan minister, my znamy już te 300, prawie 50 stron tego planu odbudowy. Zauważyłem tam 4 tematy dotyczące rolnictwa, więc tu akurat uważam, że warto je rozwinąć i będziemy o tym z rządem dyskutowali. Jesteśmy gotowi poprzeć ten plan odbudowy, wszak pod dwoma warunkami. Jeden to taki, że rzeczywiście samorządy zostaną potraktowane podmiotowo i będą mogły aktywnie uczestniczyć w dokończeniu konsultacji, w dokończeniu zapisów i także później w realizacji tego planu odbudowy. I kolejna rzecz to dzisiaj mamy taki czas, kiedy te ogromne pieniądze, o których panowie ministrowie mówią, wpływają do Polski. Czas najwyższy na śmiałą decyzję i wprowadzić dla wszystkich Polaków kwotę wolną od podatku na poziomie tej, jaką mamy my parlamentarzyści, a więc około 30 tysięcy złotych rocznie. Jarosław Sellin, czy Prawo i Sprawiedliwość jest skazane na koalicjantów? Sondaże pokazują, że Solidarna Polska mogłaby liczyć na około 5% w wyborach parlamentarnych. Więc może nie chce się okiełznać, może bardziej się opłaca zaznaczać ciągle swoją odrębność. Jak pan to widzi? Co będzie z koalicją? Bo mówiliśmy wcześniej o kłopotach w poprzednich tygodniach, o kłopotach w porozumieniu z porozumieniem, a teraz Solidarna Polska chyba wychodzi na pierwszy plan, jeśli chodzi o kłopotliwość koalicjanta. My nie jesteśmy na nic skazani, my chcemy współpracować w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo nadal odczytuję zdecydowaną większość polityków Zjednoczonej Prawicy jako polityków ideowych, ze wszystkich trzech formacji podkreślam, którzy rozumieją, że to polityki się idzie po to, żeby służyć Polsce, a nie żeby realizować jakieś partykularne, partyjne interesy i na przykład kalkulować, że jest szansa na zdobycie 5% i posiadania kilkunastoosobowego klubu parlamentarnego albo wręcz koła parlamentarnego, bo i co z tego? Co to daje Polsce? No, żeby realizować swoje marzenia i służyć Polsce, bo po to się wchodzi do polityki, to trzeba mieć możliwości zdobycia władzy i realizowania własnego dobrego programu. Ufam, że zdecydowana większość polityków Zjednoczonej Prawicy tak właśnie o swojej aktywności politycznej myśli i jestem przekonany, że to przebieranie nogami opozycji i opozycyjnych mediów, szukanie jakiegoś kryzysu wewnętrznego, pęknięcia w Zjednoczonej Prawicy, to są złudne nadzieje. Ale myślę, że to jest takie szukanie, takie wyciąganie rzeczy nieistotnych? I też podsycanie ale gdyby, właśnie. Takie ale gdyby to było nieistotne, panie, takie oferty zewnętrzne, panie ministrze, ale gdyby, tak, gdyby sytuacja była no jakaś nieistotna, to również wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński nie udzieliłby takiego wywiadu. Nie rozłożyłby w ten sposób akcentów, także coś jest na rzeczy. Ja nie lekceważę sporów, bo w każdej koalicji takie spory się zdarzają i rzeczywiście tutaj odmienność stanowiska Solidarnej Polski w sprawie Funduszu Odbudowy i powiązania tego funduszu, przynajmniej ich podejrzenia z tak zwaną praworządnością, to jest poważna sprawa. Tak samo jak zastrzeżenia porozumienia, które musi swoje sprawy wewnętrzne jeszcze wyjaśnić, w sprawie specjalnego funduszu na ochronę zdrowia, na zabytki, na kulturę pobieranego od gigantów cyfrowych czy od reklam. Też odmienne zdanie w tej sprawie. Ale zwracam uwagę i myślę, że takie myślenie dominuje wśród polityków Zjednoczonej Prawicy, że zawsze rozważamy, ile nas łączy, ile nas dzieli. Dzieli nas niewiele, właśnie na przykład te dwa punkty, które przed chwilą wymieniłem, ale łączy nas zdecydowanie więcej. Przecież w czasie tych sporów my realizujemy kolejne ustawy, kolejne programy, kolejne plany i robimy to razem. To jest 20, 30, 40 tematów niemalże każdego miesiąca. Więc warto w takich proporcjach o tym myśleć. Ja nie zmieszczę 30-40 tematów, ale chciałabym jeszcze kilka, więc już panu w tym momencie podziękuję. Marcin Kierwiński. Czy to jest moment, w którym budowanie koalicji 276 przyspieszy? O ile w ogóle się zaczęło? Pani redaktor, jeśli pani tylko pozwoli, odniosę się do tego, tak, co mówił Marek Sawicki. Tak, drogi Marku, niepotrzebne złośliwości. Wiesz, że system elektroniczny głosowania działa tragicznie i czasami zdarzają się pomyłki. Zgłosiliśmy swoją pomyłkę do protokołu. To swoją drogą w kontekście, co mówił pan minister Spychalski. Bardzo ciekawe, pan minister Spychalski mówił o tym, jak trzeba cyfryzować Polskę. No to nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że PiS tak heroicznie cyfryzuje Polskę, że system do głosowania dla 460 posłów, czyli zliczania głosów do 460, potrzebuje 7 minut, aby zrealizować jedno głosowanie. To jest właśnie ta cyfryzacja, którą proponujecie i ten wasz profesjonalizm. No natomiast dobra, a teraz już o koalicji 276. 7 minut, panie ministrze, 7 minut. To jest skala waszego profesjonalizmu w XXI wieku. Na liczydle szybciej się liczy, niż wasz system działa. Natomiast teraz pan minister Sellin mówił o tym, jak to opozycja rzekomo podsyca kryzys. Panie ministrze, to nie opozycja. To wy macie w swoich szeregach ministra sprawiedliwości, który udziela wywiadu i mówi, że gdyby nie to, że nie ma dla siebie innego sposobu na życie, to już dawno nie byłby w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Przecież minister Ziobro to powiedział. To wy macie ministrów, którzy mówią, że nie po drodze im z Unią Europejską. Ja bym na pana miejscu, zamiast opowiadać dyrdymało o tym, jak bardzo ideowi jesteście, bo to o tej ideowości można poczytać na przykład w przypadku pana Obajtka, to zastanowiłbym się, jak to jest, czy można być w jednym rządzie z osobami, które mają tak różne patrzenie na rzeczywistość. No pan jest politykiem, no dobrze, który rozumie, jest politykiem, ale pani redaktor, to jest bardzo ważne. Pośle, ale bardzo ważne jest to, żeby pan odpowiedział na pytanie. Ale ja odpowiadam właśnie. Pan się cieszy, że jest tak źle w koalicji rządowej, więc otwiera się jakaś możliwość do stworzenia nowej koalicji, więc ja pytam ale o tę nową redaktor, koalicję. Mówię, chciałem tylko skończyć myśl. bo pan minister Sellin, jak rozumiem, jest politykiem, który jest za mocnym członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a jest w jednej koalicji z panem Januszem Kowalskim, który najchętniej z Unii Europejskiej by wyszedł. Czy jest jakieś spoiwo, które was łączy, oprócz spółek, synekur i własnych interesów, które prowadzicie? Naprawdę, panie ministrze, rozumiem, proszę się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi... Panie redaktor, projekt koalicji 276 to jest projekt koalicji na najbliższe wybory. Rozmawiamy z naszymi partnerami opozycyjnymi, rozmawiamy też z różnymi politykami Zjednoczonej Prawicy, którzy sami do nas przychodzą i mówią, że już mają dość tych wariacji, które wyprawia Ziobro, Kaczyński, Morawiecki. Są tacy politycy, zapewniam państwa. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że koalicje wyborcze tworzy się wtedy, kiedy wiadomo, kiedy wybory będą. Ja, mówiąc zupełnie szczerze, z dużym optymizmem przyglądam się, jeżeli chodzi o te konflikty w Zjednoczonej Prawicy. Im bardziej Ziobro będzie chciał wysadzić Morawieckiego, tym bardziej prawdopodobne jest to, że złe rządy PiSu wkrótce przejdą do historii. Błażej Smychalski, może prezydent zaangażuje się w stabilizowanie koalicji? No, panie redaktor, szanowni państwo, ja myślę, że na tym przede wszystkim polega demokracja parlamentarna, na tym, że są różne poglądy, na tym, że trwa dyskusja, debata, rozmowa. Czasem ta różnica zdań jest dość fundamentalna, no bo proszę pamiętać o tym, że przecież Zjednoczona Prawica to są trzy osobne partie. Trzy partie, które mają czasem różne programy, czasem mają różne różne akcenty. To jest zupełnie normalne. No, tak jak już pan poseł Sawicki tutaj wspomina, to ja pamiętam, jak startowaliście razem w wyborach z Pawłem Kukizem, mówiliście, że macie wspólne postulaty i dzisiaj Paweł Kukiz już nie jest z wami, wyrzuciliście Pawła Kukiza ze swojego... Ale jest z wami. No wasze to prawo, na tym polega, panie redaktor, demokracja parlamentarna, na tym polegają rozmowy. Natomiast na czym zależy panu prezydentowi? Przede wszystkim na tym, żeby Polska miała stabilny rząd. Przede wszystkim, żeby Polska w tym trudnym czasie mogła liczyć na to, że rząd, który funkcjonuje, który pracuje, ma zapewnioną stabilną większość, bo wiele wyzwań przed nami, panie ministrze, to właśnie panie, dlatego pytam. Jeżeli prezydentowi zależy, to może powinien zaprosić do siebie liderów i powiedzieć, no chłopaki, nie wygłupiajcie się. Przestańcie się kłócić publicznie. Szanowna pani redaktor, jedyny kryzys, który ja dzisiaj widzę, to jest kryzys 7 minut pana posła Kierwińskiego. Ja dzisiaj innego kryzysu, pani redaktor, nie widzę. To, że trwają normalne rozmowy, dyskusja, debata i są różnice zdań w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, no świadczy tylko o tym, że ten obóz funkcjonuje, że trwa tam dyskusja i debata. No i to... I tak naprawdę to tyle. No to, że czasem dochodzi do różnicy głosowań w Sejmie, no to też jest, myślę, całkiem normalne. Na marginesie naprawdę dziękuję tym posłom Platformy Obywatelskiej, którzy poparli prezydencki projekt ustawy o zmian w Sądzie Najwyższym. Myślę, że to jest normalne, może że będzie reasumpcja. I te głosowania czasem wyglądają tak, jak wyglądają. No nic wielkiego się nie stało. Pan Kierwiński przedstawił informację. No mój Boże, panie redaktor, doszukiwanie się tutaj jakichś wielkich sensacji, myślę, że jest nie na miejscu, bo zupełnie inaczej byłoby, gdyby takich głosowań nie było. No to wtedy moglibyśmy mówić pewnie nawet o jakimś kryzysie demokracji parlamentarnej. Natomiast to, że takie głosowania są, to, że są różnice zdań, moim zdaniem są zupełnie oczywiste i tak jak powiedziałem, no jedyny kryzys, o którym słyszałem, to jest kryzys 7 minut pana posła Kierwińskiego. Proszę panów, ponieważ już tutaj został wspomniany podatek od reklam, czy tam składka od reklam, czy danina od reklam, bez względu na to, jak to nazwiemy, czy ten projekt jest, czy on jest w zamrażarce, czy on jest u chirurga plastycznego poddawany albo w jakimś warsztacie tuningowi, czy liftingowi. Jak to z nim jest i czy na przykład Koalicja Polska byłaby skłonna jakąś formę takiej daniny poprzeć? Marek Sawicki. No, pan minister Smychalski przed chwilą mówił, że pan prezydent nie dostrzega żadnego kryzysu w łonie Zjednoczonej Prawicy. Chcę wyraźnie podkreślić, że nie ma takiego ciała jak Zjednoczona Prawica, że w Sejmie jest Klub Prawa i Sprawiedliwości, że przystawki w postaci Solidarnej Polski i Porozumienia są w ramach tego klubu i że w Sejmie nie ma żadnych podmiotów tego typu jak właśnie Porozumienie czy Solidarna Polska. W związku z tym ma rację pan minister, że nie może być problemu, nie może być konfliktu w czymś, co nie istnieje. A to, że paru posłów sobie pomacha nóżkami i poudaje samodzielność, to oczywiście mają do tego prawo, tylko tak naprawdę tym hamującym uspokajającym całą sytuację nie będzie pan prezydent, a od tego jest Jarosław przełożony i całą i Zjednoczoną Prawicą i także panem prezydentem, więc co do tego jestem. Dobrze, a teraz króciutko proszę na temat spokojny. Składki od reklamy. Panie redaktor, ja nie widzę możliwości, żebyśmy popierali składki od reklam. W tej sprawie toczą się dyskusje w ramach Unii Europejskiej i to z tego wywodzi się cała koncepcja, cały pomysł. Jeśli pracujesz żywicowe podmioty zagraniczne wyprowadzające podatki do rajów podatkowych, to zdecydowałoby się już dawno na podatek podatkowy, ale nie tylko w dziedzinie reklam, ale także w całej gospodarce. Jeśli w handlu byłby podatek przychodowy, to te wszystkie wielkie korporacje handlowe od przychodu, od obrotu płaciłyby w Polsce podatek. Natomiast kwestia tylko i wyłącznie opodatkowania. Ojej, chyba pan za dobrze. Reklam to jest rzeczywiście. To była próba, ale na razie nie podatkowania i obniżenia konkurencyjności mediów niezależnych w Polsce. Dzisiaj u pana Marka Sawickiego w Sawicach są chyba jakieś nieprzychylne wiatry, bo połączenie jest nieco słabsze. Ale to nie jest z zachodu, nie jest zachodu. Mamy być może za 7 minut, te słynne 7 minut byłoby lepsze połączenie, ale teraz dajemy mniej niż 7 minut, oczywiście najchętniej 70 sekund Jarosławowi Sellinowi. Jest nowy projekt, są prace nad nowym projektem. Ja wiem, że to Ministerstwo Finansów, no ale sprawa się zrobiła ważna nie tylko dla Ministerstwa Finansów, jak pan wie. Samo oficjalne przedstawienie nazwy tego projektu Ministerstwa Finansów zajmie mi więcej niż 70 sekund, pani redaktor, bo to jest ustawa o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków i nowego funduszu dedykowanego kulturze i dziedzictwu narodowemu. Ale rzeczywiście te dodatkowe przychody mają być, taki jest plan, mają być pochodzić z opodatkowania gigantów cyfrowych, co jest rzeczywiście poważnym tematem dyskutowanym w całej Europie i w wielu krajach Unii Europejskiej już taki podatek wprowadzono, a widzieliśmy ostatnio pewną krótkotrwałą wojnę wypowiedzianą przez dwóch gigantów, czyli Google i Facebook, poważnemu krajowi, jakim jest Australia i wojnę przegraną przez nich. Australia tę wojnę wygrała i opodatkowała tych gigantów na rzecz własnego rynku. I dokładnie musimy to samo w Polsce zrobić. Najlepiej byłoby to zrobić rzeczywiście, pan poseł Sawicki ma rację, dyrektywą ogólną Unii Europejskiej i czekamy na tę dyrektywę. Natomiast te prace się przedłużają, dlatego niektóre kraje narodowe wprowadziły regulacje własne i my dokładnie dążymy do tego samego. Potem do dyrektywy oczywiście te regulacje się dostosują, ale one są na ogół zbliżone do tego, co jest zaplanowane w dyrektywie. Więc te prace są dalej prowadzone w Ministerstwie Finansów, podlegają konsultacjom i jakiś kształt po tych prekonsultacjach, które już były, jakiś kształt przyjmą. Jest zgoda polityczna co do tego. Wydaje mi się, pani redaktor, jedno zdanie. Pani redaktor, jest jedno zdanie. Wydaje mi się, że jest zgoda co do tego, zarówno w Zjednoczonej Prawicy, ale też zauważyłem, że chyba też w dużej części opozycji, żeby opodatkować gigantów cyfrowych. Natomiast spór dotyczy tego drugiego komponentu, czyli opodatkowania reklam od wszystkich mediów, nie wszystkich, bo nawet w tym wstępnym projekcie była kwota wolna od podatku dla małych mediów, które nie osiągają na przykład 15 milionów złotych dochodów z reklam, a to oznacza, że prawie wszystkie media lokalne, regionalne byłyby z tego podatku zwolnione i co do tego jest spór. Rzeczywiście co do tego jest spór i nie wiem jeszcze, jaki ostateczny kształt ta ustawa w Ministerstwie Finansów przyjmie. Marcin Kierwiński, czy jeśli to byłoby tylko opodatkowanie gigantów cyfrowych, Koalicja Obywatelska byłaby na tak? A jeśli także duże koncerny medialne byłyby tym objęte, to na nie? Pani redaktor, pozwolę pani tylko, że jednym zdaniem do tego, co mówił pan minister Stychalski. No to jest jedyna forma, gdzie mogę się odnieść. Panie ministrze, jest tak świetnie w tej koalicji, tak się nie różnicie ze sobą, tak pan prezydent spogląda ze spokojem, że sami nie jesteście w stanie przegłosować nawet tego programu odbudowy, bo nawet na to nie macie większości. Nie macie większości nawet, żeby przegłosować 200 miliardów dla Polaków. No ale to jest koalicja obywatelska pomoże, prawda? To jest spójność. Koalicja obywatelska będzie głosowała za pieniędzmi dla Polaków. Jeżeli ten program będzie zakładał, że te pieniądze trafią do Polaków, a nie do handlarzy maseczkami czy innymi innych znajomych polityków PiS-u, to wtedy go poprzemy. A jeżeli to takie zapisy projekt, można włożyć, że one będą projekty. Dla handlarzy pani maseczek? Pani redaktor, pani doskonale wie, o czym mówię. Chodzi o to, żeby te pieniądze trafiły do potrzebujących Polaków, do polskich przedsiębiorców, do polskich samorządów, a nie do znajomych królika, ważnych polityków PiS-u. A propos natomiast podatku jeżeli chodzi... Teraz PiS wchodzi w taką retorykę podatku od gigantów cyfrowych, ale przecież wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zakneblować niezależne media i na to nie będzie zgody. Jeżeli będzie jakikolwiek podatek od reklam, który będzie narzucał kolejne obciążenia na niezależne media, to my będziemy bardzo mocno przeciwko temu protestować. Jeżeli pan minister Sellin chce szukać nowych pieniędzy, chociażby dla funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia, może prościej nie przekazywać gigantycznych pieniędzy dla telewizji publicznej, na propagandę pana Jacka Kurskiego. Będzie taniej, lepiej i zmniejszy się też poziom nienawiści w polskim życiu społecznym. Błażej Smychalski, czy prezydent Andrzej Duda, który w telewizyjnym wywiadzie podszedł do tego projektu ze zrozumieniem, a nawet aprobatą, spodziewał się takich reakcji i pod ich wpływem nieco zmienił zdanie? Panie redaktor, przede wszystkim to, co pan poseł, to, co pan minister Sellin powiedział, no ten projekt dotyczy dwóch kwestii. Jednej, co do której chyba jednak słuchając tutaj moich przedmówców, nie ma jakiejś specjalnej dyskusji i nie ma wielkiej różnicy zdań, to znaczy opodatkowania gigantów cyfrowych. Co do tego, myślę, że wszyscy się zgadzamy, co do tego szkoda, że do tej pory nie udało się wypracować rozwiązań na poziomie europejskim, mimo tego, że przecież takie zapowiedzi już wiele miesięcy temu były składane. I co do tego myślę, że dyskusji i wielkiej różnicy zdań pewnie nie ma. Natomiast no jest druga kwestia, która dotyczy podatku od reklam. I tutaj bardzo dobrze, że pan minister Sellin zauważył i podkreślił to, że przecież w tym projekcie mówiono o tym, że tutaj mamy bardzo wysoką kwotę wolną od podatku. To znaczy, żeby taki podatek od reklam nie dotyczył tych mediów lokalnych, regionalnych, ale także ogólnopolskich, mniejszych nadawców, którzy w dużej mierze z tych reklam się utrzymują. I ja tak słuchając pana posła Kierwińskiego, jego wywodu o pluralizmie, o tym, co jest ważne w życiu publicznym, naprawdę zastanawiam się, o co państwu chodzi, bo z jednej strony mówicie o pluralizmie, a z drugiej strony mówicie o likwidacji TVP Info. No, szanowni państwo, bądźcie poważni. Tak, radio węzły PiS-u będziemy chcieli zamknąć. Ma pan rację. Dyskutujmy na argumenty, dyskutujmy w ramach jakichś ogólnie przyjętych zasad, natomiast no, nie używajmy argumentów, które po prostu są jak kula w płot. Dzisiaj ten projekt jest na etapie uzgodnień rządowych, na etapie prac rządowych. Jaki będzie miał kształt po parlamencie i jeżeli trafi na biurko pana prezydenta, to zobaczymy, jak trafi na biurko prezydenta. Będziemy się do niego mogli odnieść, będziemy mogli go przeanalizować, będziemy mogli sprawdzić, jakie skutki ekonomiczne dla poszczególnych mediów mógłby ten projekt po prostu przynieść. Jeżeli mówimy o tym podatku, no to tak jak pan minister Sellin znowu wspomniał, przecież on funkcjonuje w wielu krajach unijnych. To nie jest rozwiązanie nadzwyczajne, to nie jest rozwiązanie, które nie jest znane. To jest rozwiązanie, które jest znane, to jest rozwiązanie, które jest stosowane w wielu krajach unijnych, także takich, do których państwo bardzo chętnie jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska się odwołujecie. Naprawdę spokojnie, z rozmysłem, poczekajmy na ostateczny kształt tych rozwiązań. Nie mogę się powstrzymać przed uwagą na temat radiowęzła PiS-u, dlatego że zerkając na TVP Info widzę, że chodzą tam politycy Platformy Obywatelskiej i mówią to, co chcą. Mówią to, co im leży na sercu, a nie to, co im Prawo i Sprawiedliwość każe. Więc nie wiem, dlaczego państwo w radiowęźle PiS-u występują? Już pani redaktor odpowiadam, ponieważ nawet jeżeli jest tam możliwość 30 sekund powiedzenia trochę prawdy, warto tam być. Natomiast to przyzna pani, że jak ogląda się tak zwane wiadomości, które bardziej przypominają dziennik telewizyjny, to są tam dwa typy materiałów. 80% jaka zła jest opozycja i 20% jaki wspaniały jest rząd. To nie ma nic wspólnego z niezależnymi mediami, to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Jeżeli popatrzymy też ale na... Ale nie chcę otwierać już tego tematu. Chodziło mi o radio Węzeł PiS. Nie, ale ja bardzo chętnie, zapytam o taśmę Obajtka. Jest sprawa, czy nie ma sprawy? Marek Sawicki. Bo to jest sprawa sprzed 11 lat, sprawa, którą się zajmowała prokuratura. Natomiast zarzuty są stawiane, że jest tutaj prowadzenie działalności gospodarczej w czasie, kiedy Daniel Obajtek był wójtem Pcimia, co było niezgodne z prawem. Marek Sawicki. Pani redaktor, ja też byłem wójtem i do głowy mi nie przychodziło wtedy, żeby równolegle prowadzić działalność gospodarczą, więc przy czym myślę, jest takie jeśli... domniemanie, czy to była koleżeńska pomoc, redaktor, czy to było prowadzenie działalności, co tego nie wiemy na 100%. Panie redaktor, nie wiemy dlatego, że prokuratura w 2016 roku wycofała oskarżenie wobec Obajtka, postępowanie. Wycofała także dokumenty z sądu i nie mogliśmy się dowiedzieć do końca, jak rzeczywiście sprawy wyglądają. Natomiast jeśli rzeczywiście to wszystko to prawda, to pan Daniel Obajtek, jeśli oszukiwał firmę swojego wuja, w swojej rodzinie robił przekręty, to jestem przekonany, że za chwilę PiS się zdziwi, ile jest przekrętów po drodze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Enerdze, czy dzisiaj w Orlenie. Więc dla mnie pan Daniel Obajtek nie jest wiarygodnym biznesmenem i warto na to zwrócić uwagę, dlaczego PiS wiąże się z takimi ludźmi i jednocześnie robi z nich bohaterów roku i stawia na czele. I druga ważna rzecz, pytanie dlaczego to w tym momencie ujawniły się te taśmy, kiedy premier Mateusz Morawiecki prezentuje plan odbudowy kraju po koronawirusie i okazuje się, że krajowy plan odbudowy jest przykryty dyskusją na temat taśm Obajtka i zagrożeniem pana premiera kandydaturą Obajtka na premiera. Czyli co pan sugeruje? To jest jakaś wewnętrzna rozgrywka w Polskiej Zjednoczonej Prawicy, którą ja oczywiście jako polityk rozumiem, ale nie wiem, czemu ona im służy. Jarosław Sellin, jest sprawa czy nie ma sprawy? No oczywiście dobrego słowa nie można było usłyszeć w ostatnich 6 latach ze strony opozycyjnych mediów i opozycyjnych partii politycznych na temat człowieka, który realizuje ambitny plan budowy multienergetycznego koncernu, który będzie zdolny konkurować nie tylko na rynku europejskim, ale też na rynku światowym i robi to z sukcesem i z dobrymi wynikami ekonomicznymi. Teraz właśnie przebywa na Litwie i dogaduje dalsze funkcjonowanie Morzejek. Bardzo dobry plan ratujący też Panie ministrze, przepraszam. Przed aspiracjami rosyjskimi i to jest plan zrealizowany jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a Daniel Obajtek. Panie ministrze, przepraszam, że przerwę, ale jeżeli nawet obecnie Daniel Obajtek ma wielkie zasługi dla Polski, to znaczy, że jeśli miał, a nie wiemy tego do końca, coś w przeszłości za uszami, to się nie liczy? Tak jak powiedział pan poseł Sawicki, tą sprawą się już organy wymiaru sprawiedliwości zajmowały i żadnego tematu do wszczęcia postępowania nie znalazły, więc to jest takie odgrzewanie właśnie historii sprzed kilkunastu lat w momencie dosyć ważnym dla historii tego koncernu, którym teraz pan prezes Obajtek zarządza i dla budowania po prostu ambicji i aspiracji polskich. Ja rozumiem, że te media opozycyjne są zainteresowane tym, żeby Polska była malutka, żeby nie miała aspiracji, żeby się wyprzedała, żeby nie miała żadnych ambicji rywalizacji międzynarodowej, żeby była podporządkowana potęgom tego świata, ale my nie jesteśmy tym zainteresowani, jesteśmy za tym, żeby jednak stawać w pierwszej lidze, a nie w drugiej, w trzeciej i dlatego jesteśmy usatysfakcjonowani tym planem ambitnym, który realizuje pan prezes Obajtek, ale widocznie różnym potencjom te sukcesy i ten plan konsekwentnie realizowany przeszkadza i dlatego uruchamiają różne instrumenty, nawet odgrzewane sprzed kilkunastu lat, żeby temu po prostu przeszkodzić. A nie jest panu przykro, że tak nieładnie się o osobach starszych pan Daniel Obajtek wyrażał? Że jak ktoś... Nie wiem, o czym mowa. No mówił, że jakiś stary dziad powinien siedzieć w domu, że ma 65-70 lat. Nie słuchałem tych taśm, nie czytałem tego tekstu, więc nie wiem, ile jest w tym prawdy po prostu. Marcin Kierwiński. No, chyba wiele prawdy jest w tym, że pan Obajtek w PiS-ie jest przymierzany do funkcji premiera, skoro pan minister Sellin taką laudację tu wygłosił. Panie ministrze, no rozumiem, walczy pan o stanowisko. Rozumiem, choć ciężko bronić to, co wczoraj zobaczyliśmy, usłyszeliśmy w materiale Gazety Wyborczej. Znaczy, my już teraz wiemy, dlaczego politycy PiS-u mówią, że to jest Daniel, wszystko mogę Obajtek. No bo wszystko może, a nie spotykają go żadne sankcje. Oczywiście, że tą sprawą powinna zająć się prokuratura, jeżeli będąc wójtem prowadził interesy jakiejś prywatnej spółki, to na to są konkretne zapisy z kodeksu karnego i prokuratura się tym powinna zajmować. To, że się nie zajmuje, to jest tylko pokazuje, jak głęboko patologiczny układ rządzi dzisiaj nami w Polsce. Natomiast pan minister Sellin powiedział coś takiego, że tą sprawą już się prokuratura zajmowała i nie znalazła podstaw, aby wszcząć postępowanie. Panie ministrze, proszę po prostu nie kłamać. Prokuratura zajmowała się tą sprawą, chciała skierować i skierowała do sądu akt oskarżenia, a wy specjalnie zmienialiście prawo, żeby prokuratura mogła z sądu zabierać już złożone dokumenty i wycofywać sprawę celem jej uzupełnienia. Rozumiem, że przygotowaliście takie prawo, które daje wam pełną kontrolę nad procesami w Polsce, aby bronić takich ludzi jak Obajtek. I jest rzeczą karygodną, że ktoś taki funkcjonuje w życiu publicznym. A jeszcze bardziej karygodne jest to, że minister polskiego rządu, tak jak pan minister Sellin, przychodzi i nie widzi w tym, co się wydarzyło, nic złego. To pokazuje wasz skrajny upadek moralny. Tacy ludzie jak Obajtek powinni stanąć przed sądem za to, co zdarzyło się 11 lat temu i niezależnie od tego, jakie teraz rzekomo sukcesy mają. Bo jedynym sukcesem pana Obajtka jest to, że tak naprawdę rozdaje pieniądze państwowej spółki po to, ażeby fundować wam kolejne pisowskie media. Minister Błażej Spychalski, jak prezydent, jak pan odebrał wczorajszą publikację? No, panie redaktor, słuchając tutaj mojego przedmówcy... I proszę do sedna, ponieważ mamy bardzo mało czasu. Ja się zastanawiam, panie pośle, no to niech się pan odwoła może do słów pana kolegi, który za waszych czasów był prezesem PKN Orlen, Jacka Krawca, który mówił o Morzejkach w sumie tylko tyle, że one są zbędne i Orlenowi niepotrzebne. No dzisiaj i to była te pieniądze za to zapłaciliśmy, za tą złą inwestycję. Nie rozumie pan tego? Proszę nie zagłuszać. Pan zwoli, bo pan być może nie zna się po prostu zwyczajnie na gospodarce i na procesach gospodarczych. Dzisiaj widać od wielu lat... 30 sekund, panie pośle. Potrzebne panie są Morzejki. To jest bardzo ważny komponent, którego właścicielem jest PKN Orlen. I pan prezes Daniel Obajtek prowadzi bardzo, ale to bardzo ambitny plan zmian PKN Orlen. To jest nasza największa spółka Skarbu Państwa. To jest nasza duma i nasz czempion narodowy. I ja chciałbym panu przypomnieć, że to za waszych czasów ten czempion naprawdę miał dalece mniejsze zyski niż dzisiaj. Dzisiaj on realizuje bardzo ambitny plan zmiany także polskiej gospodarki. Jesteśmy dumni z tego, co pan opowiada. Niech pana czyli przeszłość nie ma znaczenia, panie ministrze? Rozwoju, że PKN Orlen prowadzi tak ambitny plan rozwoju spółki. To jest naprawdę wielka rzecz, która w historii PKN Orlen jest niespotykana. Za kilka lat będziemy mieli potężny międzynarodowy koncern multienergetyczny, który będzie mógł konkurować z największymi spółkami tego typu na świecie. I to jest bardzo ważna rzecz. I wydaje się, że czas. Te uderzenia pana prezesa Obajtka właśnie na tym polegają, że niektórym się to nie podoba i będą czynili wszystko, ażeby PKN Orlen... A komu się to nie podoba? Rosji się nie podoba? Czy nie podoba się komuś w kraju? Panie redaktor, no jest wiele spółek, PKN Orlen są politykami minimalistycznymi. W Europie i na świecie, no przecież to jest żadna filozofia. Dziękuję bardzo. Panie redaktor, kolejny pisowski kryształ. Błażej jak wiele, Spychalski. Które ostatnio spotkaliśmy. Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, Jarosław Sellin, bardzo Marek dziękuję. Sawicki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy.